mnie o tata przestał mieć znaczenie. Odkąd ciebie poznałem, utraciły na ważności rzeczy traktowane jako wielkiej wartości. Niech nazywa kto chce, to objawieniem. To jest tak, ktoś jest dzieckiem, potem rośnie, coraz więcej się uczy, coraz więcej poznaje. Są chwile, kiedy myśli, że posiadł mądrości. Żadna szkoła nie nauczy miłości. Smutek atakuje, potem radość bez sensu. Proszę, niech mama się odsunie od kredensu. Raz czuję się młody, tu czuję się stary. Na taki stan nie mam wiary, wtedy szybko się pojmuję, co znaczy tęsknić i radość z okazji z kimś, kogo kochasz, być nogi same niosą do słońca. Nie myśli, że można się popalić od gorąca. Wtedy tracą na znaczeniu rzeczy, w które się wierzy. Tylko na jednym w życiu ci zależy. Nową miarą życie zaczyna być mierzone. Tak właśnie, do pojęcia to trudne. Można czuć, że ten stan wszechogarniający jest uczuciem bycia wszystko wiedzącym. Albo odwrotnie, jest się głupim, dużym albo małym, słabym lub silnym. Widzę cały świat, przestaje istnieć, gdy cię nie ma. Nie mogę przestać o tobie myśleć. Te zdarzenia premierowe mają też to do siebie, że wydaje, że się wie, jak jest w niebie. A niebo tak naprawdę to tylko chmury. Na powaga, tak? Czy to żart ponury? Naprawdę człowiek w coś musi wierzyć i chce, nawet wtedy, gdy zaklina się i mówi, że nie. A fakty są takie, Bóg istnieje, to księgi żywota nie wszystkich zapisuje. Gdyby było inaczej, to by było przejebane żyć w tym psychiatryku bez nadziei nad ranem. We dnie i w nocy i nie ma innych spadków. Choć religia mamony też ma wielu wyznawców. To była dygresja, wracając do sedna, tak na całość. Taka chwila jest jedna, krótsza, dłuższa. Inne są zdania, że jest ich więcej lub że wcale ich nie ma. Widzę cały świat, przestaje istnieć, gdy cię nie ma. Nie mogę przestać o tobie myśleć, gdy cię widzę cały świat, przestaje. Konkret, podajesz bagaż mi z wagonu. Jestem szczęśliwy, że cię będę miał tu później. Bagaż podaję, gdy wsiadasz do wagonu. Załamka kompletna, wszystko bez sensu. Na pewno pamiętasz, mamy to szczęście. Ja mam ciebie, jak i ty masz mnie. Opisałe moje zdanie o tym. Celebruj to, czego chcesz być godnym. Widzę cały świat, przestaje istnieć, gdy cię nie ma. Nie mogę przestać od...